أصبحنا على فترة الإسلام. Siamo entrati nel giorno, nella natura dell'Islam. وقالمة الإخلاص, con la parola del culto esclusivo. وعلى دين نبينا محمد, nella religione del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. وعلى ملتي أبينا إبراهيم حنيفة, e nella fede del nostro padre spirituale Ibrahim, monolatra, musliman, وما كان من المشركين, solo ad Allah devoto, estraneo a ogni forma di associazione.